Tu Trójka, program trzeci jest południe, sobota 17 marca. Jolanta Padlak, zapraszam na serwis. Szef gabinetu politycznego prezydenta o konieczności nowelizacji ustawy o KRS, Krzysztof Szczerski, mówił o tym w Trójce. W szpitalu zmarł chłopiec, którego przygniotła drewniana konstrukcja w Białce Tatrzańskiej. Na miejscu zginęła jego babcia. 23 brytyjskich dyplomatów zostanie wydalonych z Rosji. Wcześniej podobne działania ogłosił Londyn po próbie otrucia Siergieja Skripala. Nowelizacja ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa może być konieczna, mówił w Trójce szef gabinetu politycznego prezydenta. Zdaniem Krzysztofa Szczerskiego do tej pory nie odbyło się pierwsze posiedzenie KRS w nowym składzie, a obowiązek jego zwołania zgodnie z obecnymi przepisami spoczywa na pierwszej sędzi Sądu Najwyższego, czyli profesor Małgorzacie Gersdorf. Daty posiedzenia jednak nie ma, a tak o tej sytuacji mówił w Trójce Krzysztof Szczerski. Nowelizacja będzie konieczna, jeśli nadal organy konstytucyjne państwa, jak prezes Sądu Najwyższego, nie będą wykonywały swoich obowiązków, bo zwołanie KRS-u jest czynnością techniczną, a nie czynnością wolicjonalną, czyli to nie wynika w ogóle z woli czy z oceny sytuacji, tylko po prostu jest technicznym obowiązkiem pierwszego prezesa. Przypomnijmy, że Małgorzata Gersdorf zrezygnowała z przewodniczenia KRS po wybraniu przez Sejm nowych członków Rady. W tej sytuacji posiedzenie organu zwołuje pierwsza prezes Sądu Najwyższego, czyli Małgorzata Gersdorf. Jednocześnie w środę PiS złożył u marszałka Sejmu projekt nowelizacji ustawy o KRS. Zgodnie z nim pierwsze posiedzenie Rady po zwolnieniu stanowiska przewodniczącego zwoływałaby prezes Trybunału Konstytucyjnego. Zmarł chłopiec, którego przygniotła drewniana konstrukcja w Białce Tatrzańskiej. Lekarze ze szpitala dziecięcego w Krakowie Prokocimiu walczyli o jego życie przez kilka dni. Do tragicznego zdarzenia doszło w poniedziałek. Brama witająca turystów załamała się, przewróciła na 70-latkę jej wnuka. Kobieta zmarła na miejscu, chłopca przetransportowano do szpitala w Krakowie, był w ciężkim stanie. Prokuratura prowadzi już śledztwo w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci. Biegli sprawdzą stan techniczny drewnianej konstrukcji, mówi Barbara Bogdanowicz. Zabezpieczyliśmy fragmenty tej konstrukcji w tych ważnych miejscach, w których doszło do przełamania. I to wszystko będzie przekazane biegłemu z zakresu budownictwa. Także opinii jako takiej jeszcze oczywiście nie mamy, za wcześnie mówić o jej wynikach. Była też zabezpieczana dokumentacja. Będziemy sprawdzać, czy obiekt ten został posadowiony w sposób prawidłowy. Niezależnie od toczącego się prokuratorskiego śledztwa, swoje postępowanie wszczął powiatowy inspektor nadzoru budowlanego w Zakopanem. MSZ Rosji zapowiedziało wydalenie z kraju 23 brytyjskich dyplomatów. Muszą opuścić Rosję w ciągu tygodnia. Resort ogłosił też, że cofa pozwolenie na otwarcie konsulatu generalnego Wielkiej Brytanii w Petersburgu i kończy działalność w Rosji organizacji kulturalno-edukacyjnej British Council. Ta odpowiedź Moskwy na reakcję Londynu, który wydalił rosyjskich dyplomatów po tym, jak na terytorium Wielkiej Brytanii użyto broni chemicznej, by otruć Siergieja Skripala. Londyn oskarża o to Moskwę. Dar młodzieży, fregata Akademii Morskiej, wypłynął z Gdyni w pierwszy po remoncie rejs do Antwerpii. Na pokładzie jest ponad 100 studentów drugiego roku nawigacji. Już od 6.30 pracujemy u góry, a dzisiaj brasowaliśmy reje, żeby były wszystkie na każdych masztach równo ustawione i to w zasadzie tyle, potem poszliśmy na śniadanie. Na czas remontu żagle były zdjęte z masztu. Trzeba je tam na nowo umieścić i upewnić się, że nie spadną przy jakimś wietrze. Kiedy temperatura jest znacznie niższa, odczuwalna niż faktyczna. Pierwszy rocznik już tu był na darze, miesiąc tu byli i w tej chwili oni już tu są, także im dużo łatwiej jest i nam jest dużo łatwiej z nimi pracować. Dodał komendant Daru Młodzieży kapitan Ireneusz Lewandowski. Za tydzień w Belgii wymiana załogi. Do Gdyni fregata wróci w kwietniu. W maju wypłynie w rejs Niepodległości. To był serwis Trójki. Sobotnie popołudnie pogodne w centrum i na północy, na południu pochmurno, przelotne opady śniegu, a do tego porywisty wiatr. Najcieplej na Pomorzu Zachodnim 0 stopni, w centrum minus 4 stopnie, a na wschodzie lokalnie minus 5. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Na zeszłorocznym Ladies Jazz Festival w Gdyni zdobyła Grand Prix. Trudno o lepszą rekomendację jej talentu wokalnego. Zaprasza do wysłuchania koncertu Judyty Pisarczyk, podczas którego zaśpiewała ona nie tylko opracowania cudzych utworów, lecz także własne kompozycje. Na antenie w niedzielę tuż po godzinie 19. Zachęcam, Piotr Baron. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy.

10 po 12 przy mikrofonie nadal Daria Zawiało w zastępstwie za pana Marka Niedźwieckiego, Markomania, Radiowa Trójka. Witam tych, którzy dołączyli do nas dopiero teraz. W tej godzinie nadal utwory z mojej półki, ulubione, te, które mnie inspirują. Przekrój gatunkowy. Nadal będziemy poruszać się w różnych latach i na różnych kontynentach. Zaczęliśmy na dachu angielskiej wytwórni Apple Records w latach 70. z utworem The Beatles Don't Let Me Down, napisanym przez Johna Lennona jako wyraz jego ogromnej miłości do Yoko Ono. A teraz skok o dokładnie 48 lat i skok przez ocean. Sageless, the wind that never comes. In love, sageless, the mothers milk their young. But I can keep running, though I can keep running. The law of sages hang out by the bar. Burn the pages of unwritten memoirs. But I can keep running, though I can keep running. The sunset superstars, girls in cages playing their guitars. But how can I leave? I just follow the hood of my car. In Los Angeles, the waves they never break. They build and build until you don't have no escape. But how can I leave? I just follow my hood to the sea. Go to sleep. To była Saint Vincent w utworze Los Angeles z jej najnowszej płyty Mass Seduction, wydanej w minionym roku. Annie Clark, bo tak naprawdę nazywa się artystka, jest bardzo kontrowersyjną, piękną kobietą, która dosłownie uwodzi swoim głosem. Jest ultra utalentowana, gra na gitarze, na basie, na fortepianie, a do tego komponuje swoje piosenki, pisze do nich teksty. Zaczynała swoją karierę grając supporty, na przykład przed The National czy Arcade Fire, ale teraz jest już międzynarodową supergwiazdą, mającą na koncie świetne płyty i nagrodę Grammy. Przy tym najnowszym albumie zmieniła trochę swój wizerunek, ale moim zdaniem zdecydowanie na plus. Co mogę jeszcze powiedzieć? Mogę powiedzieć, że przez pewien czas Saint Vincent jeszcze jako Annie Clark była członkiem zespołu koncertowego Sufjana Stevensa, a jeśli o nim mowa, to teraz będą go Państwo mogli usłyszeć na antenie. Przenosimy się do północnych Włoch, gdzie kręcony jest film Call Me By Your Name. Thank you. worse by the time I cried. I built your walls around me. White noise, what an awful sound. Fumbling by Rogue River, feel my feet above the ground. Hand of God, deliver me. Oh, oh, oh, is me. The first time that you touched me. Oh, the wonders have mercy. Sufjan Stevens i utwór absolutnie przepiękny Mystery of Love. Jest to wzruszająca kompozycja napisana przez Stevensa z taką gracją i lekkością, że można oderwać się od ziemi. Jest to piosenka z soundtracku do filmu Call Me By Your Name. Jeśli nie mieli Państwo okazji obejrzeć tego filmu, to ja osobiście zachęcam mocno, chociaż opinie są dosyć skrajne. Jak dla mnie przepiękne dzieło Luca Guadagnino, nagrane we Włoszech. Film pełen miłości i na pewno toskańskiego słońca. Zdjęcia do filmu po prostu genialne, ale i tak nade wszystko nominowany do Oscara Timothy Chalamet powalił mnie dosłownie swoją grą aktorską. Młody chłopak, zaledwie 22 lata, w sumie strach pomyśleć, co będzie za parę lat, skoro już teraz tak genialnie gra. Polska, lata 90, płyta Fire i zespół Hey! ludzi. Będę karmić owocami, a do nogi przymocuję złotą kulę z diamentami. Utwór Zazdrość z płyty Fire z 93 roku. Jakże byłam zachwycona Kasią Nosowską, kiedy pierwszy raz usłyszałam w radiu ten utwór. Nie ukrywam jednak, że było to parę dobrych lat po premierze albumu Fire, bowiem kiedy ujrzał on światło dzienne, byłam bardzo mała, miałam zaledwie rok. Wobec tego, kiedy poznałam grupę Hey, mieli oni na koncie już 5 płyt i właśnie wydawali płytę numer 6, mianowicie Sick. Niedługo potem nadrobiłam zaległości i stałam się szaloną fanką, która wciskała się między studentami na koncerty zespołu w swoim rodzinnym mieście. Pamiętam, że w 2005 roku zagrali wyśmienity koncert w jednym z koszalińskich klubów. Całe szczęście, że były tam takie tłumy, bo nikt nie zorientował się, że wślizgnęłam się, będąc nieletnią. Mogłam zatem podziwiać ich w akcji i był to jeden z najlepszych koncertów Heja, na jakich miałam okazję być. A teraz ponownie lecimy do Anglii. Vacuum cleaner, breathing in your dust. I wanna be a Ford Cortina, I will never rust. If you like your coffee hot, let me be your coffee pot. You call the shots, babe, I just wanna be your. Secrets I have held in my heart are harder to hide than I thought. Maybe I just wanna be yours. I wanna be yours. I wanna be yours. Wanna be yours. Wanna be yours. Wanna be yours. Let me be your lucky. And I'll never run out. Let me be the portable heater that y'all get cold without. I wanna be a setting lotion. Hold your head in deep devotion. At least as deep as the Pacific Ocean. I wanna be your. Secrets I have held in my heart are harder to hide than I thought. Maybe I just wanna be yours. I wanna be yours. I wanna be yours. Wanna be yours. Wanna be yours. Wanna be yours. Wanna be yours. Wanna be yours. To był utwór I Wanna Be Yours z albumu AM Arctic Monkeys wydanego w roku 2013. Czyli wracamy do Alexa Turnera i jego pierwotnego zespołu. Co prawda małpy, kolokwialnie powiem, wybiły się już w roku 2006 ze swoim świetnym debiutanckim albumem Wherever People Say I Am, That's What I Am Not. Ale wybrałam album AM, ponieważ zwyczajnie moim skromnym zdaniem jest to najlepsza płyta. Uwielbiałam Arctic Monkeys właśnie już od pierwszego albumu i z każdą płytą myślałam, że już lepiej być nie może, ale zawsze podbijali poprzeczkę jeszcze wyżej i aż się boję, co będzie przy płycie, którą mają wydać podobno jeszcze w tym roku. Jak już wspomniałam wcześniej, Alex Turner jest po prostu piekielnie zdolny. Teksty jego piosenek to poezja i nie mówię tego absolutnie w cudzysłowie, tylko po prostu tak jest wybitnym tekściarzem. Miałam okazję dwukrotnie słyszeć go na żywo. Raz był w całkiem niezłym stanie, innym razem z każdym kolejnym momentem koncertu popijając co chwilę coś ze szklanki. Na koniec koncertu ledwo trzymał się na nogach, ale co chcę Państwu powiedzieć, jakie było moje zdziwienie, kiedy totalnie nietrzeźwy Alex Turner śpiewa tak samo idealnie, bez grama fałszu, swoim przepięknym brytyjskim akcentem, jak w momencie, kiedy był dysponowany. To się chyba nazywa prawdziwy talent. Cause it's amerykańskie retro w wykonaniu The Black Keys to prawdziwy majstersztyk. Utwór, który przed chwilą Państwo usłyszeli, to Ten Lovers z najnowszej płyty duetu Turn Blue z roku 2014. Dan Auerbach, który zresztą ma polsko-niemieckie pochodzenie, to multiinstrumentalista, ale przede wszystkim genialnie gra na gitarze i genialnie śpiewa. Uwielbiam jego barwę głosu. Piosenka, którą wybrałam, nie jest jedną z tych singlowych, niemniej jednak ma w sobie coś naprawdę wyjątkowego i bardzo dobry tekst. A teraz znowu przemierzymy ocean i znowu polecimy do Wielkiej Brytanii. Depeche Mode. Reach out, touch faith. Depeche Mode i Personal Jesus z płyty Violator z roku 90. Obok Songs of Faith and Devotion jest to mój ulubiony album Depeche'ów, których w tym roku będzie mi dane chyba zobaczyć po raz pierwszy na żywo. Co prawda zarówno w tym roku, jak i w zeszłym roku grali koncerty w Polsce, ale sama wtedy grałam swoje koncerty podczas debiutanckiej trasy, także no niestety nie było mi dane. No ale mam nadzieję, że co się odwlecze, ucieczę, to nie ucieczę. A teraz zespół, który bardzo niedawno skradł moje serce, ale zabrali je już w całości i nieodwracalnie. Znowu Ameryka, znowu Stany Zjednoczone. Dzisiaj dużo kursujemy przez ten ocean, ale mam nadzieję, że warto. Jaki ona ma głos, po prostu nie mogę. Niesamowita Brittany Howard i zespół Alabama Shakes, pochodzący, jak sama nazwa wskazuje, właśnie z Alabamy. Ciężko tak naprawdę w ogóle określić, jaki oni grają gatunek muzyczny. Wydaje mi się, że pasują do wielu szufladek, przez co nie da się ich zaszufladkować. Bardzo mi się podoba to, co oni robią. Zachęcam Państwa, proszę koniecznie sprawdzić ich wykonania na żywo, ponieważ to, co się dzieje podczas koncertów właśnie i podczas live sesji, to jest dopiero magia i emocje, których nie da się opisać. Ja wraz z mężem pierwszy raz oglądając ich w akcji nie mogliśmy się pozbierać, tak wyśmienita jest całość koncertowa. Brittany Howard, liderka zespołu, oprócz tego, że jest kosmiczną dosłownie wokalistką, jest też gitarzystką, która gra na bardzo, bardzo wysokim poziomie. No muszę przyznać, że robi to ogromne wrażenie. Chciałabym teraz Państwu krótko przybliżyć niestety bardzo smutną historię młodego chłopaka, która stoi za utworem Golden. Zaraz pojawi się on na antenie. Mówię o Szymonie Borzystowskim, który mając zaledwie 23 lata odebrał sobie życie w wyniku przegranej walki z depresją. Jest to faktycznie historia, która mnie ogromnie poruszyła, zwłaszcza, że ten chłopak już jako 19-latek tworzył przepiękną muzykę, był naprawdę mega zdolny. W trakcie tworzenia swojego debiutanckiego albumu zapadł na bardzo ciężką chorobę, jaką jest właśnie depresja, no i nie wytrzymał tej próby. Jego płyta Tiger Sub, która została wydana pośmiertnie 3 lata po jego odejściu, jest płytą naprawdę wyjątkową. Jeśli Państwo nie słyszeli nigdy o Szymonie, to zachęcam, bo to, co po sobie zostawił, to coś absolutnie cudownego. Pretty soon. Szymon i utwór Golden z płyty Tiger's Up. Sonic Youth, album Dirty i numer Shoot, śpiewany przez Kim Gordon, to to, co za sekundkę pojawi się na antenie. Jest w tym utworze jakaś sensualność, niepokój, tajemnica, czyli to, co ja absolutnie uwielbiam. Lubię to, co niedopowiedziane. Ta piosenka taka właśnie dla mnie jest. Zachęcam Państwa do posłuchania koncertowej wersji z 92 roku, jeśli Państwo oczywiście nie słyszeli. Chociaż album Daydream Nation tak naprawdę wyniósł grupę Sonic Youth na wyżyny, to jednak płyta Dirty była ich prawdziwym początkiem grunge'u, na który zresztą oni sami wywarli ogromny wpływ. Stali się oni też inspiracją dla ówczesnych zespołów młodego pokolenia i myślę, że dla tych, którzy dzisiaj grają również. Sonic Youth i Shoot z albumu Dirty. Drodzy Państwo, będę się już żegnała. Jest mi naprawdę ogromnie miło, że mogłam tutaj dzisiaj z Państwem spędzić te 2 godziny. Ogromnie dziękuję za zaufanie panu Markowi Niedźwieckiemu. Dziękuję też Oli Budce i Elżbiecie Malinowskiej, które mnie tutaj dzisiaj dzielnie wspierały. Jeżeli nie mają Państwo mnie jeszcze dosyć, chciałabym zaprosić do dzisiejszej audycji Piotra Stelmacha o godzinie 17. Tym razem jeszcze trochę pośpiewam w wersjach akustycznych, także będzie mi bardzo miło, jeśli będą Państwo chcieli jeszcze mnie posłuchać, tylko w innym wydaniu. Na koniec zostawiam Was w dobrych rękach Grzegorza Ciechowskiego i Republiki. Do usłyszenia. A więc stało się i odchodzisz. Tu są Twoje książki. Możesz zabrać, co chcesz. Najlepiej zabierz mnie. Jestem lżejszy od fotografii, z których będziesz mnie teraz wycinać. Będę milczał i tak jestem martwy. Zabierz mnie. Odchodząc, zabierz mnie. Odchodząc, zabierz mnie. Odchodząc, zabierz mnie. Gdzieś na półce czy parapecie, raz na miesiąc kurz ze mnie zetrzesz. Odchodząc, zabierz mnie. Odchodząc, zabierz mnie. Odchodząc, zabierz mnie. Proszę, weź mnie też. Autopromocja. Barwna to postać, oj barwna. Jedna z najbardziej charakterystycznych w historii rocka. Fascynuje, zastanawia, straszy. Znają go wszyscy i on wszystkich zna. O supergrupie Hollywood Vampires, o umiejętnościach muzycznych Johnny'ego Deppa, o znajomości z Salvadorem Dali i o kilku innych sprawach. Alice Cooper w wywiadzie dla Trójki. Dziś w audycji Myśliwiecka 357 od 17 do 19. Zapraszam, Piotr Stelmach. Autopromocja. Zapraszamy